feryat dilerim, feryat dilenç olur bu evkara diyen yok. Nice kimselerden diledim imdat, diledim imdat, diledim imdat, merhem olsun derde çare diyen yok. Eyvah ey zalim oy, çare diyen yok. Ol dağda yandı şam, aman dağda yandı, dal mı dağa verdim, ahımdan dağda yandı. Yandı.